زموږ په ولس کې دا کار اسې باید بیا ځرا واړول شي. کنه دا دوغه نه دانستا کار سوی دی چې ملا صاحب طالب ته به د خوراک اماده ډوډۍ ورلرو کې اوس خو دا رقم ډوډۍ وسړي ته ورکوي چې بیرته به د ډوډۍ خرڅه بیا بیا نه رانیسي. دی بیا دا پځې دا هغسې نه خوري. اوس تاسو زه څه پکوم؟ زه خر یم چې نه خورم، زه غویه یم چې نه خورم، چې دا هغسې نه خوري خرڅي. خو تیاره داسې کې چې د خوراک نه دن دا رقم یې کې اصلي بنیا ده. دا ګوره بزګر کرلې ده، راټوله کړې ده، رانیول شوې ده، اوړه شوې ده، ښځې پخ کړې ده. ګوره څوره خلک پکې مصرف شوي دي. نو ملا صاحب تر پاچا یې رتبه ګواکې لوړه ده، بیا د دې شو کېږي جان غوسې وخوري اماده ده د خوراک دپاره. دا دغه وجه ده چې دی چې دی لا یستطیعون ضربا فی الارض، دی سفر په مځکه کې نشي کولی. نو امت مسلمه ده سره داسې شو وکړي په دې علاقو کې لکه په دا پاکستان کې. دلته بیا نور شپې ورسره کوي. هغه دا دی چې ته به برتنم راوړې، زه تاته پوښ کته غدر کوم، د کته غم ته چټې اخلاصې بس اوس ورته کښېنه. قرآن شریف وایه که کتاب ګوره، زموږ په وطنو کې خلاده شی نه و، فقط هغه پخه وچه ډوډۍ ورلر کړ. دې خلکو دغه همکاري مو سره کړې چې بس ته بیا غمه کښېنه، خلاص پوخ کته پخه ډوډۍ تاته درکول کېږي. نو پر دغه بنیاد کې یو څوک وکړي، رب العزت څنګه درته وایي وما تنفقو من خیر وما اغث تنفقو، چې داسې مصرف کې په دغه لاره کې دا چې اوس یې درته ذکر کړه، دغو خلکو ته وایي من خیر، یو خیر د خیرو ډېر ورکوي که لږ ورکوي. فان الله به علیم، فان الله بشک علی عز وجل به، فدغه ستا په خیر سره علیم خبردار دی. دلته د متعفف خبره ذکر کړله. دا تعفف په مسکین سړي کې چې دی دا ډېر شغټ صفت دی. اغنیاء الله تعالی په دغه امر کې چې خوراک ورلره ورکي، فقرا په دغه امر کې چې چیغې وبغي پر خلکو باندې ماوه، په خلکو چې خپله ګواله مزار کوه. کاګه دغه نه شیان ووایي په دا سوال کولو کې چې ته په کور کې خپله ډوډۍ خورې، ډوډۍ نه تیریږي بره دې په ځین کې داسې داسې کړي چې تا د خدای بنده خو داسې شیان ظاهر کړله چې اوس زه څنګه وخورم؟ ما ته جایز ده خپله ګوله وخورم که په دې پسې میدا کوم شی ورلره ورکم. دغه شیان د الله عز وجل به د مسکین په باره کې نه دي خوښ. په یو حدیث شریف کې راځي، حدیث د طبرانی دی، ان الله يحب الحي الحليم المتعفف. الله عز وجل محبت لري دا غچا سره چاغه حیانات شیخ شرم پر غالیب بل حلیم یی معنا بردوباری د شیان برداشت ولې سجر بوغ نه ځنی کې رجر ناره نه ځنی کې المتعفف چې ځان را منع کوون کې د سوال څخه چې د وسې وشه تر وخت پورې سوال مکه وای. سوال ذلت کې څه هم د مور فلا څخه سوال دغه نه ذلت چې د مور فلا څخه کې له د سړیا د خلکو په شان رتبه ورچټې دا رقم دی. نو اولا پاک چې بیا دی د بزی سړی سره بوغس کې بزی دغه بیکار الفاظ چې وای نه خور په سنگینه ده، نه مور په سنگینه ده، نه پلار په سنگینه ده، نه د بلغه پرېږدي نه خبرغه پرېږدي دغه بزی. بل سائل هغه سوال کوونکی الملحف چې الحاف کې لکه دا اوس چې ذکر سو د دغه دوه پورو څخه بیا د الله بد کې چې یو بزی دی په خوله کې دغه سی بیکار اله دی چې مولي شو بد نه پرېږدي ګردش کنځي. او بل دغه سائل ملحف چې دا بیا ځای دغه څنګه د سوال کې چې ما د سړي څخه کاږي کاږي تر کوټ تیم کشي در پیسې جم کشي دا رقم. نو دا هغه حدیث مطابق دغه صفات بیا په تقریر کې شو دي چې دی به تعفف کوي اگر چې دی مسكين دی، دی به د خلکو څخه سوال په الحاف په ډیر زاری سره نه کوي. نو روح البيان په تفسیر کې راوړي دي وای شپږ داسې شیان چې په نورو شپږو کې شي. یو علم په عمل کې، که عالم وو خلکو ته خو ګرد ورځ دی بارا لکه د خلکو پرچا مجله لکه ما سره رادیو ګټل نه شپه معلومه ده، نه ورځ معلومه ده، نه مازګر معلوم دي، ده چم نه دي معلوم چې دا ما زده غوس دی دریج خبره دغه او عمل نو بش پشتنه ځنی وکړه د عمله سدونه مفلس دي بره لکه یو عام سړی لا تر دې بیا غل دی حلال او حرام فکر کی د هیڅ فکر لا نه کی. نو علم چې دی چې په عمل کې بره شخوند کی د عمل سره چې یو ځای سي وای عدل په سلطان او په پاچا کی د پاچا سره عدل انصاف خوند کی. نو په وطن کې خلک سره ظلمونه کی د مظلوم ته چې انصاف ورلره ورکی بس دغه بچان او شدي بره د مظلوم زړه پوړای وای خیر ظالم ته ود حکومت په سازه بو حکومت تو مگر نن خود ظالم د لاس حکومت ته نسی ولی حکومت کې نوپس تخته کی. نو دا بره دا سره کوم عادي شنو په بچا کې عدل شخوند کی سخاوت په اغنیاو کې وای با سخاوت چې دی دا چې د غنی سره ملګری سي شخوند کی. فقیر چې سخی سي بره چې دی با فقیر چې سخی سي بره دی کوي چې نو چاته چې شو ورکه په مټ ځان مور کې. نو دا دی سخی. نو سخاوت خو په غنی کې شي چې د ده کاسه ډکه ده د په دې کې سخاوت خو دی چې پیژ خلک به دغه چرې په دولت څخه هغه د لاس کم شي وځي استفاده به ځنی وکړي. تا

سر رقم لکه اور دار رقم یو بسری تی چوی ټر لګیر نو دغه خورونه نسنه کتاب ورته کته کیږي نو د مثال په تور خیاطی ورته کیږي ګندل نو ورته کول کیږي نو دا بره قنجل دی رونه نه لري فقیرنده غس صبر نه لري بره د خلکو بد نه کیږي به رونه قنجل دی ولی ارګړی د غشتنه د غشتنه ده او شته چې بلا حیاي حیاني ورسره و ایدان بعد د دې شي سره تشبیه لري لکه ډوډۍ چې بل منګي کتخ چې بل منګي سونه مصرف سوی دی مالګه سونه ارزانه شی ده دغه نه د ورځې وجه د ګرځ کتخ ګرځ سرخه من نه لري سره کمال مالګره الله کمال ګره شز ام دوغه نه قیمت ده لکه دغه ډوډۍ چې سوی د ورځې په کښې کې ستا غوښه په کښې کې ستا غوښه درې څلور رقمه په خسی وي د چرګ وي د پسه وي د بل وي چې مالګه یې نه و ګرځ ګواکې مصرف عباس دی نو دغه ښځه چې د هر څونه حسن و جمال خاوند دی د هر څونه عظیم و بزرګ خاندانه څخي چې حیا یې نه و پر ګرد کور په خسرګنۍ باندې بارېږي د خاوند یې بره محبت ورسره کمیږي نو حیا دغسې یو مهم شی ده په ښځه کې دغسې صفت دی لکه کتغ ته چې مال ګور اچوې دا غواړي نو بېرته آیات کریمه ته راځم په دغه آیات کریمه کې چې دا اوس موږ ووایه الله تعالی هغه استحقاقا مستحقین چې ډېر حق لري هغه یې بیان کړه چې د دې ثواب ډېر دی هغه مخکې پرون بیان کړي چې انکې بیخي په درجه کې سره برابر نه چې د مسلمان د پاره چې انفاق یې که د کافر د پاره کې دا دواړه سره برابر فرق نه لري الله و یا نفس ثواب خو لري خو دغه کسان به ستا په نظر کې دغه ډېر حق داره چې دا دلیل فقره لم خصوصي سزا دي طالبانو چې د استحقاق د پاره دی نه دي استحقاق حق داري ثابتي چې نفقات حق اصلي د دغو کسانو د پاره دي اگر چې جواز یې په هغه ځای کې هم شته چې هغه کافر یې معنی زومي دلته پسی رب العالمین پس فرمای تعمیم در تکی چې دا نفقات چې ته کوې داسې دې په ذهن کې رانیسي هغه بله ورځ چې تا زده کړه دا خبره په هغه آیات کریمه کې چې هغه دوه سوه یو اویایم چې ول وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ول که تاسې دا خپل نفقات یې ورکوئ په پټه سره او فقراو ته یې ورکوئ ول دا نو در هغه مخکې علانیه والا چې دی دا ډېر ګټور دی کدایس خبرې ته متوجه است الله عز وجل هغه تسبیه هم درښي وای هغه چې دی په نفسه قانون هغه دی چې پټ خیرات اولاد یې کلس په فرضي او په نفلي په دواړو کې یا پټ اولاد یې یو دا دی چې ضرورت پیښو ضرورت پیښو لس پټ پر برابر دی ورکوایه بالای بیا ته دغه مه کوه مثال یې ورکړی دی حکیم الامت اشرف علي ثانوي رحمه الله برویدین جاهل سفیان دغه رقم مور خو دی ډېر پیسې خو ادی لري په یو مجمع او په یو مجلس کې دا د یو سړی راواوښتی مسکین فقیر دی طالب دی اره بلا چې د خرڅ نشته ورڅخه چې راواوښتی یا دی ناجوړو سره هسپتاله رسېدل غواړي پیسه نشته د نن زمانې هسپتالونو خو په زرو چلیږي پیسې به درڅخي دی نو اوس څه چم کوي دی دې سړي ته لس خلکو ته نه وایي بابا در واخلي د وا زه په کوم خو پیسې راڅخه دي دی وایي دا بیا ریا پکښې کې رانیسي چې وده چې خلک ولاړ شي نو خلک د دې سړي څخه ځینې ورته ولاړ دي دی پیسې ښکاره کوي نه چې زه مصرف په کوم په کوم ځای عمل کوي هغه آیات یې اورېدلی دي چې وایي ان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم دا خو خفیه غواړي باید زه په پټه کې ورله راورکم نو د دغه منتظر دي تر مابین سړی ادي برباد شو دی وایي خاص مواقع لکه دا اوس مې مثال درته ووایه په دې ځای کې چې دی برای په ښکاره او پر پټه مه کېږي هسې ورله راورکه ثواب لري دغه دی بیانیې چې دا دواړه سره برابر دي ثواب لري هغه د اخفا کوي چې مطلب ښه حالت داسې د پراخي دغسې مجبوریت نه وي پېښ شوی په هغه وخت کې نو چې که خیرات کوي که زکات کوي چې خلک نه وي در خبر څوک نهشي خبر چې هغه دریا ته هم لا په پښې کې ختم شي ورله راوارېکه او که دغسې نه وي بهره نو په دغسې صورتو کې خاصو مواقعو کې بهره که سیده دي که جهري دي هسې ورله راورکه بله دغه انتظار مه کوه د اخفا کوي چې برایه چې ته وه د خلک سره ولاړ شي بیا زه کوم الله داسې فرمایي الذین هغه کسان ينفقون شدي مصرفي اموالهم مالون ادتي ګور مال خو د دوی دی د ګټلې په د خپل زړه تر کې سره یو ځای کړی دا مصرفي بلیله په شپه کې وال نهار یا په ورځ کې معنا وخت نه دی معلوم شپه د ک ورځ ده دا شپه ورځ چې د تعمین د اوقات ته اشاره سو لکه سړي چې د چا خدمت کړی ډیر کړی ګرد مری د ورځې په کلو کلو کړی بهر بیا بل وخت سو ته خو ما به نه ورځ کتلی نه به شپه کتلی ستا خدمت کوم کنه شپه خدای به دوه خدا تعمیم چه جور دی برای نو ما خبرت نور که و نو جمعه نبی جمعه برای نو پشپا و برز بانی تعبیر که برای ما نشپا کتل نمی برز کتل ساده پاره می خزمت که الله عز و جد دغس وی چه سوک چه خپل مالون و رکی شپا و برز یا نگوری مانا چه وقت واسه پیدا کی که یه دای یو سرن و علانیتن په پټه په ښکاره دی بیا د حالاتو و تعمیم ته اشاره وکړه ګور هغه د اوقاتو تعمیم و دا د حالاتو تعمیم دی حال ګای ګای داسې په پټه ګای په ښکاره نو د انفاق کوي که په شپه یې که په ورځ د انفاق کوي که په پټه یې که په ښکاره په لهم اجرهم فلهم د پاره د دې اجرهم ثواب د دې دی عند ربهم پنځ درب د دې الله پاک از ما سره د ثواب ستا د به اوغ آیات خاص تر کی جګ نه نسی چې الله ول چپټه وخی بارن بیا ډیر ثواب لري خاله ته خیم ویلی او ان توب د صدقات فنعم ما هي ابر د اجر سپشتنه پک شوګر په دازه کې تیس واس کنه واس چې دغه فنعم ما ډیر شدی هي دغه صدقات چې د اشکاره کوي دغه ام شدی خو هغه چې دی ول دانو ډیر ګټه ور دي ته دا ډیر ګټه ور نه استفاده ول کی چې بره ویانو کسری پشکاراو کی ثواب بنے لگے اللہ پاک کوئی کپ پشکارائی کپ پٹی کپ شفائی کپ ورز ثواب کستا اگ اگ اس دی اختیار حالات چ بنا پاگا وقت کی نوشدی چ پٹو وسی او جن جن خاص مواقع دا کدا ما چ مخ کی مثال پیش کی شریف مجلس کرا وا وشتی دا دوا ضرورت لري تو پیسې نور کی دل تک دا جهری افضل دی اگ زایت مزن رو چ توازی بیا سیری تو وزن بر اگ ثواب پر گیر دل تک بجا خاصا کی دا جهری دا اشکارس ثواب پر گیر ول حضورت عاجل دی فلهم د دوه کسانو د فارغ چې د انفاق په شپه او ورځ او په پټو په ښکاره کې اجر هم ثواب د دوی دی عند ربهم پنځه درب د دوی ولا خوف علیهم ولا خوف بیر غم بیر نست خطر نست علیهم پر دوی باندې او نه غم پر دوی ست ولا هم يحزنون نه په دوی غم جنس دا بیر څه معنی دلته یو سوال ورګی سوال دا دی چې په احادیث کې راځي چې په ورځ باندې د قیامت انبیاء علیهم الصلاة والسلام دا وامریږي دلته بیا ته وایي چې ولا خوف علیهم پر دوی باندې بیر او خطر نست دا دوه رقمه دي دوه رقمه داسې دي یو سړی دی په خپل ځان کې بیرندوکی دی په خپل ځان کې چې بیرندوکی دی مثلا جنگ ته مو بوتي اوس ټکان پر دښمن کې خو د اره ټکه سره د یا فلا جسټس ورته یا په غوږو کې ګوتې درته نیسي دا رقم چې مونږ درته کوي کني خو اوس د خپل افسر ورته وایي یا د خپل د دې کمانډر ورته وایي چې بابا تا څوک ودی خو ټک د جه خو کې ورته دلته په غوږو کې ګوتې نیسي یا دلته جګ ورځي خوف نسته ګوره د بلې خوا خطر نسته چې دته جه متوجه تا خو د دې په نفسه وام بي چې اخستې دي نو الته په ورځ د قیامت هم د دې خبره سره جلا دي یو د الله د طرفه وام دي چې الله ورته یې ځي ونه کړم الله وي دغه خوف ته د سپورت دي دغه خطر ده ته نه دوم متوجه چې الله به دې راټینګ کې چې تا ولې د سکر دی ولې د خدای دغه سین فاق کړ دي شپه ورځ نه د کتل د پټ او ښکارا نه د کتل دی یو مخې ور لور کړې دي نو الله یې زما د طرفه خو خطر ته ته نه دوم متوجه دا چې خلق الته ریږ دي دا خو د الله تعالی جلال او هیبت چې پر دې باندې مسلط دي د خپل د زړه بیره د چورته متوجه نو ګوري خپل د ځان د زړه بیره لاده د بل د طرف په شریته متوجي چې پرېږدم جن هغه جلاده که دایس په مضمون پوس به یو سړی دی مثلا دی وخت افسر قریب دی یا انډوال دی مګر چې هغه ځای ته ورس هیبت پر پرېوز برای لا هغه هیڅ نه پکې دی ریشتي هغه ته بد ته پرسی شریر جسته د خیر مګر د سم نه پورته کیږي نو اوغه حدیثونه او دغه آیاتونه بیا مې پر لټه کروي چې حدیث سوای او قران سوای قران وي بیر نست اول ته د سړی نبی لا بیرج ولې لا بیرج عالم لا بیرج شهید بیرج دا نه دی حدیثونه په ډاکتي موږ وای هغه بیر چې د هغه د خپل ځان څخه ده دلته چې الله نه پکې چې پر د بیان بیر او خطر نه سوای زما د طرف نه سچ زما د طرف د ته یو خطر متوجي بالکل پیغام جرازي جنت کې لږمنو ولا خوف بیر نست علیهم پر دی ولا هم يحزنون او نبدي التغم جنس غم بعدادي چې التراش بر چندو نعمتونه ني برچا دنیا و يا جيرو چې هغه پیسې لا شي راځي به مدلا سبب وتی ګوره بیره دراتلون کې څه خسيړي ته غم پر تیر سی وي شي باندې الله یې نه دراتلون کې څه ودته خطر متوجه د دې ورځې ته به خطر الله یې زما د طرفه ته لار ټوله ده امن راځي او دا حزن چې نسته حزن دا معنی چې د نو قیامت او دنیا پر لپاره تل کې برغه مرتفیر چې نه کیمیا پیسې ورلر وکول هغه لا په خدای چې دا وسنګ الله ایس حزن ال تنست ارڅوک به خوشاله چې بارو کې چې د لوړې مغه من بل تور کړی این په کړی مې چې هغه ثواب او ته په هغه غړي باندې وګوري نو کې دا استیس د خوف او د حزن ترجمه زده کړي خوف نسته خطر پر د دراتلونکو څخه چې علاوه ما ته راضي بیغه مجرات کته خو د چاو چاسره مغه د خپل بیره د الله څخه خو پر غالب دي د الله پاک هغه عظمت او جلال پر د غالب دي بیرج الله ما خو لار د امن ګرځول او پر دی باندې حزن نست حزن دا معنی چې د دنیا څخه ارمان نکي حسرت نکي چې څنګه مې د الله سره وتل څنګه مې پیسې نه کې بازلې وي دا نو څه سمرا سواله وي بالکل بده خوشاله نو الله عز وجل دي مش په دغه خل وکراوي چې لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دا ډیره غته رتبه ده اولیاء خپل ته الله پاک کوي چې الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الا خوف الاولياء دا غسي دي چې راز ما اولياء چې پروغو بیرنسته او نه دي غم کې دا کسان بره د حالات اولياء او کې داخل سو دا انفاق دا رقم کوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.